الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve bizleri internet üzerinden seyreden kardeşlerimiz, Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Subhanahu ve Taala'nın ayetlerinden İstifade edebilmek adına bizleri bir araya toplayan alemlerin Rabbi Allah Azza ve Celle'ye hamdolsun. Çok değerli kardeşlerim ve muhterem hazirun, bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta Bakara suresinin 155. ayeti kerimesini işlemiştik. Hatta aslında 154'ten aldık. 155 de dahil olmak üzere bir kombinasyon içerisinde işlemeye çalıştık ayeti. Ve hatırlayınız lütfen, Allah Subhanahu ve Teala 154 ve 155. ayeti kerimelerde Estaizu billahi ve la tequlu limen yuqtalu fi sabilillahi amwat bel ahya'u velakin la teş'urun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Bu ayeti kombinasyon halinde işlemiştik. Allah Subhanahu ve Teala Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyiniz buyurdu. Ve ardından da ben sizi sınarım dedi Allah. Açlıkla sınarım dedi. Gerekirse rızkınızı daraltırım dedi Allah. Sizi mallarınızdan ve canlarınızdan eksilterek sınarım dedi Allah. Bazen hoşunuza giden şeyleri elinizden alırım ve sizi öyle sınarım dedi Allah. Ve Allah Azze ve Celle sabredenleri de müjdeledi bu ayet-i kerimesinde. Bakıyoruz ki Allah Subhanahu ve Teala bizlere reçete tevdi ediyor. Hatırlayınız, geçtiğimiz hafta şu ifadenin üzerinde ziyadesiyle durmuştum. Uzunca bir kulluk maratonu demiştim. Bu kulluk maratonunda karşımıza çıkan engelleri selametle atlatabilmenin reçetesini bizzat tevdi eden Allah'tır demiştim. Sabırla, namazla yapın Allah'a duayı. İsteyin Allah'tan yardımı. Ne ile? Sabırla ve namazla. Ve bunların üzerinde konuşmuştuk. Hatırlayınız lütfen. Hatta sahabe ile bitirmiştik dersimizi. Zulbicadeyn radıyallahu anh'ı anlatmıştık. Ve inşallah bugün sabredenlerle birlikte asıl ortaya konulması gereken bir tavır var ki bu ayeti kerimede bunun üzerinde durmaya çalışacağız inşallahü rahman. 156. ayeti celile-i tayyibesinde Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyuruyor dostlar. Sallu billah. اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Şimdi Allah Subhanahu ve Teala bir önceki ayetle birlikte bunu harmonize edeceğiz. Yani birbirlerinden kopuk düşünürsek belki anlama noktasında alanımız daralacak. Ama bakınız lütfen, bir önceki ayette ne dedik? Allah sizi sınayacak. Neyle? Az önce saydığım hususlarla. bu maratonda karşımıza çıkan engellerle sınayacak Allah. Diyor ki sabredenleri müjdele. Peki o sabredenler ortaya nasıl bir kamet koyuyorlar? Sabredenler ortaya nasıl bir tavır koyuyorlar? Bakınız bunun cevabını Allah Subhanahu ve Teala bu ayeti kerimesiyle veriyor. Diyor ki o sabredenler, onlar kendilerine musibet isabet ettiğinde biz Allah'a aidiz ve döneceğimiz, varacağımız en nihai yer de orasıdır. Sabredenler Allah Azza ve Celle'nin kendilerini engellerle sınadılar ya, bunlar karşısında ortaya sabır koyanlar, böyle bir tavır sergileyenler böyle derler diyor Allah. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bu. Biz bu ayeti anlamaya çalışacağız inşallahurrahman. Bunu teorikte bilmeyenimiz yoktur değil mi dostlar? Hatta ufaklıktan bu yana, küçüklüğü yaşlarımızdan bu yana bir cenaze evine gittiğimiz zaman, meftanın sahibine sarıldığımız zaman başınız sağ olsun, inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bunu bilmeyenimiz yok yani. Biz Allah'tan geldik, yine Allah'a döneceğiz. Allah sizin sabrınızı bol versin. Bu. Bizim teorikte bu ayeti anlamakla alakalı olarak bir problemimiz söz konusu değil. Ama nefsin de başta olmak üzere söylüyorum dostlar. Ve sizlere nasihat adına söylüyorum. Bu pratikte de böyle mi? Pratize ederken bu ayete teorik olarak bir bakış açımız var ama ben bununla hayatı yaşarken hakikaten böyle bir kamet, böyle bir tavır ortaya koyabiliyor muyum? İnşallah bunu konuşacağız. Hazreti Ömer radıyallahu anh bize çok güzel bir şey öğretecek bugün. Aslında musibeti tarif ediyor ve Hazreti Ömer'in üzerinden de tekrar başka bir sahabeyle bu konuyu anlamaya çalışacağız. Dediğim gibi lütfen bu gecenin azığı olarak bizim bu ayetin teorik kısmıyla bir problemimiz söz konusu değil. Ama başımıza bir musibet isabet ettiğinde tüh ya, hay Allah mı diyoruz, inna lillahi ve inna ileyhi raciun mu diyoruz? Böyle bir kamet, böyle bir tavır ortaya koyabiliyor muyuz? Bunu konuşacağız inşallah. Ama önce müsaade ederseniz dostlar, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın musibete bakış açısını sizlere anlatmak istiyorum. Uzun değildir rivayet. Çok kısa konuşmuştur Ömer radıyallahu anh. Öz konuşmuştur. Sahabeye de bir şeyler öğretmiştir. Bize de inşallah misafir olacak bir şeyler ötecek. Allah ondan razı olsun. Dostlar, sahabe anlatsın. Sahabe radıyallahu anh diyor ki bir gün cenazede Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın yanında saf tuttum. Cenaze için saf tutuyor idik ki o esnada nasıl olduysa Ömer radıyallahu anh'tan için diyor. Diyor ki Ömer'in ayakkabısının bağcığı koptu. Dikkat edin. Burayı tekrar alıyorum. Diyor ki cenaze için saf tuttuk ve Hazreti Ömer'den için o yanımdaydı diyor. Ve nasıl olduysa diyor ayakkabısının bağcığı koptu. Ve bunu az bir zaman geçtikten sonra ayakkabı bağcığının koptuğunu fark eden Ömer görür görmez sergilemiş olduğu tavır aynen şu. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Subhanallah. Düşünebiliyor musunuz? İnşallah teknik arıza var dostlar da düzenlenebilirse bekleyelim. Evet. İnşallah kaldığımız yerden devam edelim. Hakkınızı helal edin dostlar. Hazreti Ömer radıyallahu an inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Sahabenin ortaya Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın ortaya koymuş olduğu bu tavrı sahabe görüyor. Diyor ki ya Ömer, ayakkabının bağcığı koptu ya. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Nereden çıktı? Kopan sadece ayakkabının bağcığı. Halbuki biz bu tarifi, bunun nerede söylenmesi gerektiğini musibetler anında biliyoruz yani. Böyle öğrendik. Hazreti Ömer'in cevabına bakın dostlar. Diyor ki subhanallah, kişinin hoşuna gitmeyen her şey kendisi için bir musibettir. Bize de Allah musibet anında neyi ve nasıl söyleyeceğimizi öğretti kardeşim. O da şudur. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Subhanallah. Benim hoşuma gitmedi. Allah bununla sınadı. Koptu. Kederlendim. Yani bir bağcığın kopması bile, hatta yolda yürürken dahi ayakkabımızın bağı çözüldüğü zaman diyoruz değil mi? Keyfe keder, dur bağla. Hazreti Ömer'in tarifinden hareketle söylüyorum. Kişinin kederlendiği ve kendisine isabet eden şeyi musibet olarak tarifliyor. Vallahi hiç kimse, şu hazirun için söylüyorum, hiç kimse rızkının daralmasını istemez. Hiç kimse hak sözü söylediğinden ötürü cezaevine girmeyi istemez. Hiç kimse arabasıyla seyru sefer yaparken kaza yapmak istemez. Evladını yitirmek istemez. Anasını babasını kaybetmek istemez. Bunların hepsi birer musibettir. Çünkü keder veriyor keyfine. Hazreti Ömer radıyallahu an, kişinin hoşuna gitmediği ve hoş bulmadığı şey ona isabet eden musibettir. Bize de Allah musibet anında neyi ve nasıl söyleyeceğimizi öğretti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Subhanallah. Hazreti Ömer öğretti bize. Sahabenin üzerinden öğretti. Bir musibet karşısında neyi nasıl söyleyeceğimizi. Nefsim başta olmak üzere inşallah nasihat olarak söylüyorum. Bundan sonra başımıza gelen ufacık hoşlanmadığımız bir şeye hay Allah, tüh ya demek yerine Hazreti Ömer vari bir tavır koyalım. Ne diyelim? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyelim. Ama ben inşallah bu mevzunun daha iyi anlaşılabilmesi için. Çünkü hakikaten teorikte hiçbirimizin bunun, bu ayet-i kerimenin bu ibaresiyle bir problemimiz söz konusu değil. Ama bir musibet isabet ettiğindeki tavır çok önemli. Ortaya koyacağımız tavır çok önemli. Sergileyeceğimiz kamet çok önemli. Hakikaten o sabrı, ayet diyor ya sabredenlere müjdele, onlar böyle derler. Biz sabırla Allah'a döneceğimizin bilincinden hareketle ortaya İslami bir tavır koyabiliyor muyuz? Bunu konuşmak lazım. Herkes ellerinin arasına başını alıp bunu sorgulamalı bence. Ama ben birisini misafir edeceğim. Hakikaten belki biraz uzun. Ama sabırla birlikte inna lillahi ve inna ileyhi raciun nasıl anlaşılır ve nasıl anlaşılması gerekir onu anlatacak. Kadın olmasına rağmen. Subhanallah. Zayıf değil mi erkeğe nazaran? Daha duygusal, daha çabuk karar değiştirebilen, duygusal hareket edebilen, gerekirse aklını bir kenara bırakıp da duygusal hareket etmek kendisi için daha kolay olan kadından örnek vereceğim. Ama öncesinde kimi anlatacağımı Ummu Atiyye radıyallahu anha söylesin. Ummu Atiyye radıyallahu anha diyor ki o sahabe kadından için, ismini vereceğim birazdan inşallah. Ummu Atiyye diyor ki radıyallahu anha, biz Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam'a beyat vermeye gittik. Allah'ın Resulü bizden sallallahu aleyhi ve sellem başınıza bir musibet isabet ettiğinde, dikkat edin kardeşler, birisi size ölüm haberi getirdiğinde, sizin evinizden bir cenaze çıktığında feryadu figan etmeyeceğinize Allah'a ve Resulüne söz vereceksiniz. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizden böyle sözler aldı. Ummu Atiyye radıyallahu anha söylüyor. Diyor ki o kadar kadınlar topluluğunun arasında, bırak kaçmasın lütfen. O kadar kadınlar topluluğunun arasında vallahi bu söze sadece 5 tane kadın riayet edebildi. Subhanallah. Diyor ki Allah'ın Resulü bizden böyle söz aldı. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki evinizden cenaze çıkarsa, size bir musibet isabet ederse feryadu figan etmeyeceksiniz. Allah'a isyan etmeyeceksiniz. Kadınlar topluluğunun arasında 5 kadın müstesna bu söze sahip çıkan olmadı. İşte onlardan bir tanesi Ummu Süleym radıyallahu anha. Allahu ekber. Kim Ummu Süleym? Şimdi kimin hanımı olduğunu söyleyince diyeceksiniz ki ha biz o sahabeyi biliyoruz ya. Bu mikrofonlardan biz çok anlattık o sahabeyi. Ummu Süleym kimin hanımı biliyor musunuz? Ebu Talha'nın radıyallahu anh. Ebu Talha radıyallahu anh'ın zevcesi Ummu Süleym. Ne yapmış? Ben anlatayım inşallah rahman. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. O anlatsın. Hepimiz susalım. Ben de dahil olmak üzere onu dinleyelim. Ebu Talha'nın Ummu Süleym'den olma bir evladı vardı. Umeyr diye rivayet edilir adı. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tarih kitaplarında o çocukla alakalı birkaç teşviki mesaisinden bahsedilir ama rivayetler çok güçlü olmadığı için almadım. Hatta bir kuştan bahsedilir. O Umeyr'in oynadığı bir kuştan. Hatta kuşun halini hatırını sorar Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ama buranın hiç buraya detaya girmiyorum. Ebu Talha'nın bu evladı, Ummu Süleym'in bu evladı hastalanır. Çok ciddi bir hastalığa yakalanır. Ben bunu anlatırken istirham ediyorum. Evlatlarınızı gözünüzün önüne getirin. Hasta olan kendi çocuğunuz olduğunu varsayın. Siz çizin senaryoyu. Alın karşınıza Zeynep'i, Fatma'yı, çocuğunuzu. Adı neyse evladınızın. Ve bu çocuk ciddi hastadır. Ebu Talha uzatmıyorum radıyallahu anh. Nafakasını temin etmek üzere dışarı çıkar der ki çocuğa iyi bak. Allah evladımıza şifa versin der ve nafakasını temin etmek için çıkar dışarıya. Ama daha çok geçmemiştir. Akşama yakın bir vakitte Ummu Süleym evde iken, hazır iken Umeyr radıyallahu anh diyelim artık o küçük çocuk Hakk'ın rahmetine kavuşur. Subhanallah. Şimdi kendi evladınızın can verdiğini düşünün. Hastaneye götürdüğünüzü, ona bir musibetin isabet ettiğini düşünün Allah için. Ben nefsim de dahil olmak üzere söylüyorum. Subhanallah. Ummu Süleym ev halkını toplar der ki, hane halkı dikkat edin. Ben ta ki Ebu Talha'ya evladımın Hakk'ın rahmetine kavuştuğunu söylemeden hiçbiriniz çocuğumun öldüğünü söylemeyecek. Allahu Ekber. Metanete bakın. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Kendisinde nasıl hayat bulmuş dikkat buyurun. Kimse Ebu Talha'ya çocuğun öldüğünü söylemeyecek. Ta ki benden işitene kadar. Tamam mı? Tamam. Akşam olur. Tabi diğer odaya yatırır evladını. Ya öp öz evladı ölmüştür. Panik yok. Onun Allah Azza ve Celle'nin emaneti olduğu bilinciyle hareket eder. Söylediğim bir hikaye değil. Subhanallah. Ebu Talha gelir. İlk sorduğu evladı olur çünkü hastadır. Der ki evladımız nasıl? Dikkat buyurun dostlar, hazirun. Vallahi tarihe geçecek bir sözdür. Bize öğreti olsun inşallah bu söz. Hayatımızda semeresi olsun bu sözün. Der ki efendi efendi, vallahi evladımız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ben onun hiç bu kadar rahat ettiğini görmedim bugüne kadar. Allahu Ekber. Diyor ki iyi elhamdülillah. Yemeği yiyorlar. Rivayetlere göre Ummu Süleym radıyallahu anha süsleniyor. O geceyi ikmal ediyorlar. Mescide gidecek namaza. Ummu Süleym daha söylemedi. Diyor ki efendi, varsay ben komşuya bir emanet versem ve emanet onda iken ben ona ihtiyaç duysam, o emanet verdiğim eşyaya kapısını çalsam, ondan emanet olarak verdiğim eşyayı kullanmak için istesem, o da bana ne emaneti ya? alınacak zaman mı diye tepki gösterse ne dersin? Ya bu olur mu ya? Bizim eşyamız bize ait. Emanet olarak aldıysa, ya zamanı geldi de istediysek onu geri vermeli ve buna tepki göstermemeli deyince, diyor ki Ummu Süleym radıyallahu anha, Ebu Talha, Allah emanetini bizden aldı. Nasıl ki biz de böyle tepki koymayacaksak, Allah'ın razı olduğu bir tepki koyacağız ortaya. Ve Ummu Süleym radıyallahu anha'nın söylediği tek bir cümle var dostlar. Bu sözün ardından noktayı koyuyor. Söze hacet bırakmıyor. Birileri üzerinden hikaye yapmasın diye nokta koyuyor Ummu Süleym radıyallahu anha. Diyor ki madem öyle, bizim bir itiraz hakkımız söz konusu değil, o zaman şunu söyleyelim Ebu Talha. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allahu ekber. Bahsettiğim ilin çocuğu değil ha. Emanet bırakılmış bir çocuk da değil. İşte Ummu Atiye onun için diyor. Kadınlar topluluğunun arasında 5 kişi müstesna, Resulullah'a verdiğimiz sözde duramadık. Bunlardan bir tanesi Ummu Süleym radıyallahu anhadır. Ağlamadı. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Nasıl bir tavır gerektiriyorsa öyle bir tavır ve kamet ortaya koydu. Ya Rabbi bizlere de böyle bir anlayış ikram et. Bizlere de bize isabet eden musibetler karşısında böyle sabır ve metanet gösterebilmeyi nasip et ya Rabbi. Amin dostlar. İnşallah devam edelim ayeti kerime 157'den. Ki Allah subhanehu ve teala işte böyle bir tavır koyanları müjdeliyor. Diyor ki ayeti kerimede, Sallallahu billah, ulaike aleyhim salavatun min rabbihim ve rahme ve ulaike humul muhtedun. İşte buyur. Sen böyle bir tavır ortaya koydun. Allah'a döneceğiz. Öyleyse bu onunsa, alma hakkına, selahiyetine de o sahiptir. Allah azze ve celle takdir buyurduysa ben buna rıza gelirim deyip sabredenlere işte Allah azze ve celle müjdeliyor. Ulaike humul muhtedun. Onların yolu açıktır diyor Allah. Allah bizi onlardan olmayı ve o zümreye dahil olmayı nasip etsin dostlar. Devam ediyoruz inşallah 158. ayeti kerimeden. Estağfirullah. İnne's safa vel merve min şa'airillah. Femen haccel beyte ev i'temara fela cunaha aleyh. En yettavvafa bihima. Vemen tatavva'a khayran fe innallaha şakirun alim. Mealen ise şöyle buyuruyor Allah subhanahu ve teala. Şüphe yok ki Safa ile Merve Allah'ın koyduğu nişanlardandır, emarelerdendir. Her kim Beytullah'ı ziyaret eder veya umre yaparsa onları tavaf etmesinde kendilerine bir günah yoktur. Her kim gönüllü olarak bir hayır yaparsa şüphesiz Allah kabul buyurur ve yapanı hakkıyla bilir. Şimdi dostlar bu ayeti kerimeyi iyi anlayabilmek için, çünkü ayet Safa ve Merve arasındaki saydan bahsediyor. Say nedir? Safa ile Merve arasında yapılan git gele say denir ki 7'den oluşur. 7 şaftan oluşur. Biz buna Safa ve Merve arasında say yapmak deriz. Hacca giden ağabeylerimiz, dostlarımız, kardeşlerimiz bilirler. Haccın menasiklerindendir. Lakin bu ayeti kerime niçin inmiştir? Biz bu ayeti kerimenin nüzul sebebi üzerinde durursak eğer inşallahü rahman ne yapacağız? Bu ayetin içerisinden bize yönelik çok azıklar elde edeceğiz inşallah. Onun için nüzul sebebi hakkında çok kısa da olsa bir temasta bulunmak istiyorum. Kısmen de olsa ayetin nüzul sebebiyle alakalı olarak müfessirler şu kanaattedirler. Biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin fethinden sonra hacca gitti. Hac menasiklerini yapmak üzere Kabe'ye vardılar, tavaf ettiler. O arada birkaç sahabe topluluğu kendi aralarında konuşuyorlar idi. Tartışma ve konuşma şu, aslında tartışma da değil, bir kanaat bildiriyorlardı. Diyorlardı ki, tavaf ettik, şaft yaptık Kabe'nin etrafında, tavafı tamamladık. Dediler ki biz şu Safa ile Merve arasında say etmeyiz. Kendi aralarında konuşuyorlar. Diyorlar ki Safa ile Merve arasında say yapmayacağız. Niçin yapmadıklarını da söylüyorlar konuşmaları sırasında. Rivayetlerde geçer. Diyorlar ki, cehalet döneminde, cahiliye döneminde, müşriklerin ibadet yaptıkları bir dönemde Kabe'de Safa ile Merve arasında putlar vardı. Onların latları vardı, uzzaları vardı, menatları vardı. Onlar böyle bir ibadette bulunuyorlardı Safa ile Merve arasında. Onlar cahiliye adetidir. Bize cahiliye ibadetini hatırlatıyor, yapmayacağız. Böyle bir kanaat var. Kendi aralarında konuşuyorlar. Daha haccın menasikleriyle alakalı olarak bir emir yok. Daha onlar böyle konuşurlarken bu ayeti celileyi tayyibe iniyor. İnne safa vel mervete min şa'airillah. Safa ve Merve Allah Azze ve Celle'nin şiarlarındandır. Onun arasında say yapmanızda sizin için bir günah söz konusu değildir. Peki bizim öğretimiz bu ayette ne? İşte tam da burası. Neresi dostlar? Bakınız, sahabelerin refleksi çok önemli. Bu ifadenin altını çizin lütfen. Not edin kardeşler. Bakınız, cahiliyeye ait bir ibadet olduğundan ötürü tam bir fren yapılıyor. Tam bir mesafe konuluyor. Diyor ki biz ortaya böyle bir refleks koyuyoruz. Allah o tavırdan razı değilse, o ibadetten razı değilse, o iş cehalete veya cahiliyeye aitse, küfre aitse, haram olan bir işse biz yokuz. Tavır bu. Allahu Ekber. Vallahi önemli. Çünkü özellikle muhacir biliyordu. Safa ile Merve arasında müşriklerin putlarının olduğunu ve orada say ederken onlara tazimde bulunduklarını biliyorlardı. Ve bildiklerinden ötürü de Safa ile Merve'nin arasında yapılan bu ibadet cehalet ve cahiliyeye aittir. Fren, stop. Haramdan uzak durma refleksi diyoruz biz buna. Ortaya böyle bir reaksiyon koyuyorlar. Ama şunu bekliyorlar. Diyorlar ki Allah bizden isterse amenna. İslam böyle bir şey yapın diyorsa eyvallah. Allah Azze ve Celle emretti. Dedi ki yapmanızda bir günah yoktur dedi. Sahabelerin önünü açtı. İşte bizim bu ayeti kerimeden, ayeti celileden en büyük öğretimiz bu olacak. Ne olacak? Allah bir işten razı değil mi? Cehalet mi kokuyor o iş? Karşınıza bir iş arzı endam etmiş. Bilmiyorsunuz nedir bunun aslı astarı? Cahiliyeye aitse stop. Bizim haramla işimiz olmaz. Allah Azze ve Celle o işten razı değilse sahabe vari bir refleks ortaya konmalı. Allah buna müsaade etmiyorsa ben yokum kardeşim bu işte diyebilmeli ve böyle bir tavır ortaya konmalı. İşte sahabeler bize bu ayette bunu öğretti. Cahiliyede böyle yapıyorlardı onlar. Biz yapmayacağız. Ta ki Allah yapın, yapmanızda size günah yoktur emrini onlara telkin edene kadar. Ona biz ne diyoruz? Haram refleksi diyoruz. Allah'ın gadabına uğramaktan korkma refleksi diyoruz. Ortaya Allah'ın razı olacağı bir reaksiyon koymak diyoruz. Diyoruz ve diyoruz. Böyle hassas olmalı. Sahabeler bunu öğretiyor bizde aslında bu nüzul sebebiyle. Tabii ben bunu anlatırken aklıma notlarımın arasına aldım. İnşallah onu sizlerle paylaşacağım kıymetli kardeşlerim. Hani refleks dedim ya, yani bir harama, haramdan uzak durma refleksi, hemen değişim göstermek, Allah'ı razı etmek adına bir ortaya tavır koyabilmek, bunu inşallah canlı bir anekdotla anlatmak istiyorum sizlere. İnanın ciltlerce kelam söylesem şu anlatacağımın yerini tutmaz. Canlıdır ve olayın failleri benim köylümdür. Bizzat kendilerinden dinledim. Onun için canlı canlı size anlatacağım inşallah. Ben bunu anlatırken siz de zihninizin bir tarafında haram gördüğümüz zaman ortaya koyacağımız refleksi canlı tutun, olmaz mı inşallah? Köylüm, Allah selametlerini versin, amca ve teyze deriz biz onlara. Hayattalar, Allah onlara hayırlı ve uzun ömürler versin inşallah. Allah onların selametlerini versin. Tabii yaşları epeyce var. Hacca gittiler bunlar. Ve Hacca giden dostlar ve kardeşler bilirler. Orada gittiğiniz tabii şirkete de bağlı bu biraz. Otele yerleştirilirsiniz. Tabii Haram Şerif'le otelin arası dediğim gibi biraz da ücretle alakalıdır. Uzak olur, yakın olur. Uzatmıyorum. Uzak olanlar için servis tutulur. Daha doğrusu otelin önünde servis arabası olur. Binersiniz, sizi Haram-ı Şerif'e götürür. Tabii onlar da yerleşmişler, valizlerini, her şeylerini ikmal etmişler. Demişler ki artık Kabe'yi özledik, Haram-ı Şerif'e gidelim. Servisle gitmişler. Tabii yürünecek bir mesafede olduğu için de farklı bir günde de demişler ki, işte teyzem anlatıyor bunu, kendi kulaklarımla şahit oldum. Canlı bir olay. Diyor ki, efendi demiş, bugün servisle gitmeyelim, nasıl olsa yürüyerek gidilebilecek bir mesafe. Demiş ki, Haram-ı Şerif'e, Kabe'ye şeyle gidelim demiş. Yürüyerek gidelim. Adettendir yine giden kardeşlerimiz bilir. Orada karı koca her zaman koluna girer birbirinin. Çünkü milyonlarca ve binlerce insan sokaktan akıyor. Herkes beyaz. Araya bir kişi girse başka birisini alır götürürsün yani kocam diye. Öyle bir riski var çünkü çok kalabalık. Hakikaten milyonlarca insan akıyor. Binlerce insan akıyor sokakta. Adettir koluna girmiş bizim teyze, bizim amcanın. Yolda giderlerken Haram-ı Şerif'e doğru gidiyorlar. Bir taksi durmuş. Camı açmış. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Haram haram demiş. Tabi teyzen demiş ki o taksi gittikten sonra efendi demiş. Her ne kadar karı koca da olsak Kabe-i Şerif'te mübarek beldede demek ki kol kola girmenin hükmü harammış. Sal demiş elimi, yan yana yürüyelim demiş. Tamam olur. Demek ki demiş tutmak karı koca olsak da mübarek belde de harammış. Bilmiyorduk demiş. Tamam mı? Tamam. Demiş ki yan yana yürüyelim. Birbirimizden tutmayalım ama sıkı fıkı gidelim ki kaybetmeyelim. Tamam mı? Tamam. Tabi yürümeye devam ederlerken bir taksi daha durmuş. Camı açmış. Selamun aleyküm aleyküm selam. Haram haram demiş. Taksi gidince demiş ki efendi hiçbir şey bilmiyormuşuz demek ki ya. Demek ki karıyla koca da olsak Kabe-i Şerif'te yan yana yürümenin hükmü de harammış. Sen bir adım önde yürü, ben de bir adım arkada yürüyeyim, olmaz mı? Olur efendi demiş. Aradan 3-5 dakika geçmeden bir taksi daha durmuş. Camı açmış. Selamun aleyküm aleyküm selam. Haram haram deyince bizim amca tabi çok kızmış. Ne haram, o benim helalim demiş ya. Benim helalim. Demiş ki öyle demedim demiş. Az bir Türkçe biliyormuş. Haram-ı Şerif'e götüreyim mi sizi diyormuş. Duran taksiler meğer yani yolcusunuz, Haram-ı Şerif'e gidiyor bu, biner misiniz demekmiş. Onlar haram deyince Allah'ın el tutmakla alakalı hükmü Kabe-i Şerif'te haram deyip elini çekiyormuş. Niye anlattım dostlar? Tebessüm ettik ve gerçek bir hadise. Amcam ve teyzeme Allah selametler ve hayırlı ömürler versin. Reflekse bakın dostlar. Aman efendi, Kabe-i Şerif'te bu harammış, biz bilmiyoruz. Aman uzak dur. Bir adım önde yürü. Sen geride yürü, ben ileride yürüyeyim. Subhanallah. Sahabe vari bir tavır. Doğru mu dostlar? Vallahi doğru. Mübalağasız doğru. Birisi ona hükmü söylüyor, mesafe alıyor. Sahabe de dedi ki Allah buna müsaade etmiyorsa biz yokuz. Aslında bizim için nida ediyor sahabeler. Bize öğretileri miras bırakıyor sahabeler. Diyor ki eğer ki bu cahiliye adetiyse ve Allah müsaade etmediyse uzak durun. Allah size gadaplanmasın. Ayet nasıl bitiyor biliyor musunuz? Diyor ki Allah onlara müteşekkirdir. Allah sana teşekkür etse, razı gelse istemez misin Müslüman kardeşim? Ayet böyle bitiyor ya. Diyor ki böyle davrananlardan Allah müteşekkirdir. Yaptıklarını kabul etmiştir. Razıdır, memnundur diyor Allah. Ta ki ne zaman? Sırrını söylüyorum ayetin. Harama böyle bir refleks koyarsak. Tabi inşallah ben bu canlı yaşadığımız hadisenin hemen üzerine bunu zenginleştirmesi adına bir sahabeden örnek vermek istiyorum inşallah. Sahabe kim? Cafer bin Ebi Talib, Ali bin Ebi Talib'in ağabeyleri Aqil radıyallahu anh. Biliyoruz değil mi? Meşhur bir sahabe. Ne ile meşhur biliyor musunuz? Bu sahabe çok geç iman etmiştir. Çok geç. Ama bu sahabeye yazınız Aqil radıyallahu anh'ı, en bariz özelliği cahiliye adetlerini çok iyi bilir. En ince ayrıntısına kadar bilen bir sahabedir. Ve iman etmiştir. Ve sahabelerinde ufak bir cahiliye temayülü görsün, kardeş, Allah ve Resulü bize neyi getirdiyse öyle yap. Bak burada biraz cahiliye kokuyor. Böyle bir amel yapma da Allah'ın gadabına düçar kalma. Akil radıyallahu anh'ın en büyük özelliği bu. Açınız bakınız tarih kitaplarına. Refleksi anlatacağım şimdi. Akil radıyallahu anh bir düğün merasimi yapmıştır. Kendisi evlenmiştir. Sonradan dine giren, Müslüman olan bir heyet gelmiştir. Akil radıyallahu anh'ı şöyle tebrik etmişlerdir. Bakınız, bu cümleyi az önce kasten söyledim, üzerinde duracağım diye. Dedim ki cahiliye adetlerini ve tortularını çok iyi biliyordu. Aslında buraya bir virgül atalım Akil radıyallahu anh'dan devam etmeden önce. Vallahi biz de bugün cahiliyeye karşı ortaya İslami bir tavır koymak istiyorsak bunun yolu ancak bir yerden geçer. Nedir o? Cahiliyeyi tanımaktan geçer. Küfre ait fikirleri bilmekten geçer. Ben cehalete karşı bir tavır, bir kamet serdetmek istiyorsam cahiliyeyi tanımadan yapamam. Doğru mu? Vallahi öyle. Akil radıyallahu anha diyorlar ki, okuyorum inşallah tam ifadesi net olsun diye, şöyle bir tebrik sunuyor o heyet, sonradan Müslüman olan heyet. Çoluk çocukla birlikte yuvanız kutlu olsun. Tabi bu Türkçenin nakıslığından, yani Arapça'da tercüme ettiğin zaman kutlu olsun, hayırlı olsun aynıya geldiği için, belki birazdan söyleyeceğimin arasında ya hocam çok da aslında bir fark yok diyebilirsiniz ama Arapça'da fark var. Subhanallah, dikkat edin. İnsanlar sizin düğününüze gelmiş, seni tebrik etmeye gelmiş ve kasten bir haram işleme niyetinde de değil. Ama cahiliyeye ait adetleri Akil radıyallahu anh bildiği için bütün sahabelere öğretircesine şöyle nida ediyor düğününde. Diyor ki kerim kardeşlerim, siz Allah azza ve celle'yi memnun etmenin gayreti içerisinde olan akili cahiliye adetiyle mi tebrik ediyorsunuz? Kabul görmedim. Diyor ki akili memnun mu etmek istiyorsun? Şöyle deyiniz. Allah senin aileni hayırlı ve bereketli kılsın. Allahu ekber. Subhanallah. Kamete bak. Tavra bak. Ortaya konulan nasıl diyelim İslami bir duruşa bak. Cahiliyeyi biliyor. Diyor ki bu İslami değil. Peki ya bugün biz? İslami olmayan şeylere karşı böyle bir refleks koyabiliyor muyuz ortaya? Koymuyorsak da inşallah rahman tefsirul furkanın bu geceki azı olsun. Rabbim bundan sonra cahiliyeye ait, küfre ait, kafirlere ait, batıya ait her türlü şeyden uzak durmayı ve böyle bir refleks ortaya koyabilmeyi bizlere nasip etsin dostlar. Tabi devam edelim inşallah rahman. Çünkü Allah bizden müteşekkir olsun istiyorsak böyle yapmak durumundayız. Tabi 158'i okuduk. 159'dan inşallahü rahman devam edeceğiz. Ayeti kerime ben tilavet ediyorum kıymetli hazirun. Ayet şöyle. Estağfirullah. İnnellezîne yektûmûne mâ enzelnâ minel beyyinâti vel hudâ min ba'di mâ beyyennâhu linnâsi fil kitâb. Ulâike yel'anuhumullâhu ve yel'anuhumullâinûn. Subhanallah. Diyor ki ayet-i kerimede, indirdiğimiz açık delilleri ve kitapta insanlara apaçık gösterdiğimiz hidayet yolunu gizleyenlere hem Allah hem de bütün lanet ediciler lanet eder. Subhanallah. Çok ağır bir ayet-i kerime. Vallahi ayet hakikaten tırnak içerisinde söylüyorum. Yani mecazi manada söylüyorum, ezici. Allah Azza ve Celle'nin laneti ve lanet edicilerin laneti onların üzerine olsun. Subhanallah. Kimin? Ayet söylüyor. Önce şurayı bir anlayalım. Allah lanet ediyor. Allahu Ekber. Lekadderallah. Allah bizi muhafaza etsin. Allah lanet ediyor. Allah'ın laneti onun üzerine olsun diyor Allah. Allah'ın laneti ne demektir? Mufessirlerin kahir ekseriyetine göre Allah ona rahmet nazarıyla bakmayacaktır kıyamet gününde. Seninle işim yoktur demektir Türkçesi. Seni hesaba katmayacak demektir. Allah muhafaza. Lanet edicilerin laneti, sonraki ayetlerde o lanetçilerin kim olduğunu da inşallah göreceğiz. İnsanların lanetinden bahsediyoruz. Onlar ise şikayet edecek Allah'a. Diyecekler ki, biz ondan şikayetçiyiz. Beddua edecekler. Kim ama bunlar? Allah diyor ki böyle böyle böyle olur. Kimlere ayet ifade buyuruyor? Beyan ediyor Allah. Hiçbir açık kapı bırakmadan Allah Subhanahu ve Teala beyan ediyor. Diyor ki bizim insanları doğruya iletmek için indirdiğimiz doğruları gizleyen, çarpıtan, ketmeden, tevil eden ve delillerimizin üzerini örten. Anlaşıldı mı burası? Bu ayette Allah'ın lanetine düçar kalmak istemiyorsak ne yapmayacağız? Açık ve net. Allah'ın doğrularını gizlemeyeceğiz. Allah'ın doğrularını saklamayacağız. İnsanların hem dünya hem de ukba saadetini temin eden gerçekleri ve savapları ki savabın manası doğrulardır, ketmetmeyeceğiz. Yanlış yönlendirmeyeceğiz ta ki bu ayetin muhatabı olmayalım. Vallahi ayet ağır. Kulaklarınızda çinlesin inşallah tüm gece. Allah lanet eder diyor. Lanet edicilerin de laneti onun üzerinedir diyor Allah. Ne yaparsak? Doğruları gizlersek, insanları saptırırsak, onlar hidayete tabi olmak istiyorken sen onları saptırırsan diyor Allah. Burası net mi? İslam'ın bizden istediği noktayı sizlere söylüyorum. Biz doğruları konuşacağız. Biz Allah Subhanahu ve Teala'nın bizlere doğru adına gösterdiği gerçekleri korkmadan anlatacağız. Çarpıtmadan söyleyeceğiz. Kınayıcının kınamasına aldırmadan nida edeceğiz. Ta ki Allah bizden razı olsun. Allah'ın laneti bizden beri olsun. Vallahi ben size bir hadis okuyacağım şimdi dostlar. Hadis de bu gecenin öğretisi olsun. Hediyesi olsun. Ne diyor biliyor musunuz? Tirmizi rahimahullah tahric etmiştir. Bakınız rahimahullah'ın tahric ettiği hadiste Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Diyor ki anlatılmak için bir kimseye anlatması için bir şey sorulduğunda gerçeği bildiği halde çarpıtırsa, açıklamazsa kıyamet gününde onun ağzına ateşten gem vurulacaktır. Allahu Ekber. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Sana birisi geldi. Dedi ki hocam, bu konuda Allah Azze ve Celle'nin hükmü nedir? Sen de onu çarpıttın. Birazdan geleceğiz. Makamından ve mevkinden korktuğun için çarpıttın. Menfaatinle çatışmasın diye çarpıttın. Hakkı gizledin. Ama öyle bir günde Allah da senin ağzına gem vuracak. Hem de ateşten. Allah bizi o halden muhafaza buyursun. Kısacası insanları doğruya götürecek gerçekleri gizlemeyeceğiz. Size canlı bir şey anlatayım. Geçen günlerde bir program seyrediyorum. Televizyonda kendi adına bir program yapan hoca efendi. Hepiniz biliyorsunuz. Hiç ismi mevzu bahis değil. Canlı bağlandılar hocaya, soru soruyorlar hocaya. Diyor ki hocam, benim bir mazuratım var. Buyurun, nedir o? Diyor ki, Hocam efendim ben zina ettim. Bir bayan. Belki birçoğunuzun bildiği ve seyrettiği bir program. Ben zina ettim. Allah Allah. Niye yaptın? Refleks bu, tepki bu. Diyor ki hocam yaptık yapmaya da sen bana zina ile alakalı Allah'ın hükmünü söyle. Ben bu saatten sonra zina ile alakalı olarak Allah ne diyor onu öğrenmek istiyorum. Ben ne yapacağım hocam? Soru bu. Vallahi hocanın verdiği cevap mübalasıyla söylüyorum. Aynen şu. Tövbe istiğfar et kardeşim. Doğru mu? Ucundan kıyısından evet tövbe istiğfar zina suçu işleyenlerin yapması gereken şeylerden bir tanesidir. Eğer Allah'tan korkuyorsa. Ama vallahi cevap yanlış. Allah'a yemin ederek söylüyorum. O hoca yanlış konuştu. O hoca yalan söyledi. O hoca İslam'a ait gerçekleri ve hakkı konuşmadı. O kadının sorusuna Allah'ı memnun edecek cevabı vermedi vallahi. Birisi şuradan kalksın muhterem Hazirun'dan. Bana aynı soruyu sorsun. Şöyle cevap veririm biiznillahi teala. Derim ki kardeşim sen zina suçu işlediysen bunun hükmünü Allah vermiştir. Bir, öncelikle zina suçu işleyen kimseye sorulur. Bekar mısın, evli misin? Bekarsa feclidu kulla vahidun minhume mi'ete celde. Doğru mu? Bekarsa 100 sopa vurulur. Eğer ki evliysen kardeşim, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin fiili tatbikatıyla sabittir, recmedilirsin. 3. Derim ki o zaman, ama kardeşim bir konuyu da sana hatırlatayım. Bunları gerçekleştirecek bizim öyle bir de devletimiz yok derim. Böyle olunca da dünyada hatleri uygulanan kimse biiznillah ahirete o suçundan dolayı günahsız gidecektir. Bundan da mahrum kalırsın kardeşim derim. Doğru mu kardeşler? Maiz İbni Malik radıyallahu anh'ı anlatırım. Derim ki kardeşim, Maiz gibi tövbe edeceksin doğru. Ama gideceksin bir İslam devletine, İslam devletinin başkanına ve avazın çıktığı kadar diyeceksin ki, ya Resulallah tahhirni, tahhirni. Beni temizle diyeceksin. O da senin suçunun ahirette bağışlanması için Allah'ın emrettiğini uygulayacak. İşte İslam'ın gerçeği böyle anlatılmalı. Tabi burada bana sorulsa derken beni kastettim ama böyle olmalı. Ama o hoca böyle cevap vermedi dostlar. Ben basit ve sıradan bir örnek sizlerle paylaşmak istedim. Ve bunun gibi çoklarcası. Ama ben merak ettim, siz merak etmiyor musunuz? Acaba mevcut hocaların birçoğunda böyle bir handikapı gördüğüm için soruyorum. Size soruyorum, cevabını birlikte verelim. Acaba niçin ya? Cahilliğinden mi? Bilmiyor olduğundan mı? Ben nedenini söyleyeyim, siz de mutlaka katılacaksınızdır. Bunun gerekçesi şu. Nedir? Kendilerine ait makamlarını, mevkilerini, şöhretlerini, elde etmiş oldukları mallarını, mülklerini kaybetme korkusundan. Hakkı söylemeye bu engeldir. Allah bizleri böyle sınadığında muvaffak olanlardan eylesin dostlar. Vallahi ağır bir imtihan. Hakkı öğrenmek isteyen birisi soracak. Sen de bile bile hakkı gizleyeceksin. Örtbas edeceksin. Allah'ın senin için doğruyu öğretmesine rağmen o öğretinin üzerini kapatacaksın. Allah sana gadaplanır. Allah sana lanet eder. Lanet ediciler de sana lanet eder. Niye? Niye böyle bir davranış içerisine giriyorlar? Dünya menfaati için tek kelimeyle. Ben size şimdi iki tane örnek anlatacağım. Ardından da bir tane inşallah doğru bir tavır ortaya koyan anlatacağım ve dersimi inşallah bitirmeyi düşünüyorum. Bakınız, dünya menfaati insanın ayaklarını nasıl kaydırıyor? Hakkı söylemesine nasıl mani oluyor? Hakkı haykırmasına nasıl mani oluyor? Nasıl engel oluyor? Sizlere inşallah bugünün armağanı olsun dostlar. Raccal İbni Unfuf radıyallahu anh demeyeceğim. Alıştınız tabii, hep sahabe ağırlıyorum ya. Ama ma'lesefu şedid, sahabe iken akibeti Allah'ın lanetiyle neticelenen bir zat. Allahu Ekber. Hani bazen deriz ya, ah ben de peygamberin zamanında olacaktım ki. Değil mi? Nasıl yaşardım? Vallahi öyle değil. Vallahi öyle değil. Bunlar vahye şahit oldular. Bunlar Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam'a vahiy indiğinde titreyen dizini hissettiler. Raccal İbni Unfu. Unutmayın bu ismi. Kim mi? Ta başından alayım. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki, bir gün böyle birkaç sahabeden oluşan mecliste otururken, hiç mevzu bununla alakalı değilken, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Dikkat edin. İçinizde birisi var ki, cehennemde azı dişi Uhud dağından daha büyük olacaktır. Böyle bir ifade duymuş muydunuz daha önce? Tekrar edeyim. İçinizde birisi var ki, cehennemde azı dişi Uhud dağından daha büyük olacaktır. Allahu Akbar. Şimdi o mecliste hazır bulunanlardan bir tanesi siz olduğunu varsayın. Allah'ın Resulü böyle bir şey dedi. Vallahi ya Rabbi, benim akıbetim ne olacak sormaz mısınız? Diken üstünde bir hayat sürmez misiniz? Kimi kastetti acaba Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu anh, vallahi diyor Raccal İbni Unfu Yemame'de Zeyd İbnül Haddab tarafından başı gövdesinden ayrılınca mürtet olarak ben diyor uyku uyudum. İşte Raccal'ın akıbeti böyle. Ama anlatacağım nasıl geldi oraya. Konumuzla bir bağlantısı olması lazım ya. Hak'tan vazgeçtiğin için, dünya menfaati için. İşte Raccal sahabe idi. Vahyi duydu. Vahye şahit oldu. Gel gör ki Ebu Bekir radıyallahu anh Raccal'i Musaylemetul Kezzab'a elçi olarak gönderesiye kadar. Gönderdi elçi olarak. Tabi halifenin, Hazreti Ebu Bekir halife olmuş. Murtadlar gündemde. Hakikaten Usame'nin ordusu yorgun, bitkin. Böyle bir dönemde Ebu Bekir radıyallahu anh'ın ordusu çok güçlü değil. Bu bir gerçek. Subhanallah. Raccal Musaylemetul Kezzab'a vardığında ordunun dehşetini görüyor. Daha gitmeden diyor ki, Subhanallah. Allah ayaklarımızı sabit kılsın. Diyor ki, bu ordu diyor Ebu Bekir'in ordusunu yener. Bu ordu diyor Ebu Bekir'in ve İslam'ın ordusunu yerle yeksan eder. Diyor ki, Musaylem'e olur da bir devlet ikame ederse, peygamberliğinde iddiasında güçlü olursa, onlar kazanırsa, dünya makamında bir yerim olsun. Ve Musaylemetul Kezzab'ın ordusunda Yemame savaşına katılmıştır. Raccal orada mürtet olmuştur. İslam dinini terk etmiş. Nedir? Musaylemetul Kezzab'ın ordusuna dahil olmuştur. Ben sorayım, siz hep bir ağızdan cevap verin dostlar. Muhterem Hazirun. Bunu niçin yapmıştır Raccal? Lanetullahi aleyh. Sadece dünyada bir makam uğruna. Hakkın için terk etmiştir, dünyalık için. Hakkın için ketmetmiştir, dünyalık bir mevki için. Şöhret için Allah Azza ve Celle'nin doğrularından yüz çevirmiştir. Doğru mu? Öyle. Hiç ayrılmıyoruz Yemame'den. Size bir örnek daha. Size bir öğreti daha. Size bir azık daha. Talha en-Numeyri. Bu ifade beni sarstı sarstı. Hakkı bildiği halde ketmetmeye verdiğim en zirve örneklerden bir tanesidir bugüne kadar. Öyle olacak yani inşallah. Talha en-Numeyri. En-Nemiri diye de geçer rivayetlerde. Numeyri daha kuvvetli geldiği için ben öyle telaffuz ettim. Talha en-Numeyri. Peki dostlar, Musaylamatul Kezzab, o yalancı peygamber nerelidir? Rebialıdır. Bunu unutmayın. Rebialı. Talha en-Numeyri nerelidir? Rebialı. Bir yalancı peygamber olduğunu duyar, hem de Rebialı olduğunu duyar, gider, der ki sen miydin? Hemşeriyiz. Bana diyor söyle bakalım, sana vahiy gece mi gelir, gündüz mü? Musaylem'e diyor ki, gece gelir. Eyvallah. Diyor ki sana vahiy insanların arasında mı gelir, yalnızken mi gelir? Tabii ki yalnızken gelir deyince, dikkat edin. Numeyri'nin ifadesine dikkat kesilin dostlar. İkisi de hemşeridir, rebialıdır. Hak nasıl ketmedilir? Hak menfaat uğruna, hemşericilik uğruna nasıl ketmediliri anlatacak bize. Hakkın ketmedildiğinin nedenin çok önemi de yok. Herhangi bir nedenden dolayı ketmetmiş. Ama bakınız bu iki hemşerinin diyaloğuna. Numeyri diyor ki, Talha en-Numeyri diyor ki Allah'a yemin ederim. Hem de nefsimi elinde bulunduran zata yemin ederim ki Muhammed haktır, sen batıl. İslam doğrudur, sen yanlış. Resul sallallahu aleyhi ve sellem'den için diyor ki Muhammed gerçek peygamberdir, sen yalancısın. Ama ne var ki Rebi'anın yalancısı Muhammed'in kabilesinin doğrucusundan hayırlıdır. Allahu Ekber. Anladınız mı burayı? Nefsini zatı elinde bulunduran zata yemin ederek başlıyor cümleye. Diyor ki Allah'a yemin ederim ki Muhammed hak, sen yalancı bir peygambersin. Ama ne var ki sen Rebialısın, ben de Rebialıyım. Rebialının diyor yalancısı Muhammed'in diyor doğrucusundan daha hayırlıdır. Sen ne dersen o. Hak nasıl ketmedilirmiş, gördünüz mü dostlar? Allah'ın laneti onların üzerine olsun. Allah'ın laneti bile bile İslam'ı ketmedenlerin üzerine olsun. Ayet öyle diyor. Allah bizi o halden muhafaza buyursun. Bitiriyorum. Ne ile? Olması gereken bir tavrı ortaya koyan birisiyle. Bu sefer sahabeden değil yalnız. Nereden? Biraz sahabelerden sonra gelen bir dönemden inşallah. Sa'id İbni Musayyab rahimahullah'tan. Çok muhteşem, muttaki bir alimden. Dostlar size Köklü Değişim yayıncılığın hakikaten İslam literatürüne kazandırmış olduğu Alimler ve Yöneticiler Arasında İslam adlı kitabı tavsiye ediyorum. Çünkü bu anlatacağım rivayet oradan bir alıntıdır. Hakikaten alimler ve yöneticilerle İslam'ın bu meseleye dair bakışınızı değiştireceğine inanıyorum. Hakikaten Köklü Değişim İslam literatürüne bu manada çok hayırlı bir katkıda bulunmuştur. Oradan yapmış olduğum bir alıntıdır. Sa'id İbni Musayyab rahimahullah. Hadise uzun, öncesi var ama ben sadece ortaya konulan hakkı söylemekle alakalı bu tavrı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir kimse, yönetici konumunda olan bir kimse, 4 evlidir, 5. almak ister, zevcelerinden bir tanesini boşamıştır. Burayı iyi anlayın lütfen ki hadise anlaşılsın. Sa'id rahimahullah'ın ortaya koymuş olduğu tavır anlaşılsın. 4 evlidir, 5.'yi arzular ama bu arada birisini boşamıştır. Bildiğiniz üzere 5 evlilik İslam'da yasaktır, haramdır. 4'e kadar müsaade vermiştir Allah. Ve 5.'yi alabilmesi için de dördüncü, daha doğrusu boşadığı eşinin iddet dönemi bitmesi lazımdır. Ama o yönetici konumunda olan kimse hemen acele etmiştir, evlenmek istemiştir ki, subhanallah, alim böyle olmalı. Muttakilik budur. Allah'tan hakkıyla takvaca korkan alim budur. Kınayıcının kınamasına aldırmadan konuşmak, hakkı söylemek budur. 60 tane kırbaç yiyeceğini bilse de hakkı söylemek budur. Allahu Ekber. Dedi ki bu evliliği yapamazsın. İddet dönemi bitmeden Allah sana beşe müsaade etmemiştir. Öyle mi? Öyle. Attılar bunu zindana. 60 tane kırbaç verdiler, vurdular. Çıktı aynısını söyledi. Dedi ki iddet dönemi bitmemiştir. Aynen şöyle söyledi. Açın bakın kitabı. Diyor ki sen bilesin ki Allah'ın hükmüyle hükmetmedin. Bir. Bilesin ki sen Allah Azze ve Celle'nin arzuladığı bir şekilde amel etmedin. Bilesin ki sen Allah Azze ve Celle'nin istediği gibi yapmadın. Allah böyle istemiyor. 60 tane kırbaç yiyeceğini bile bile. Gülerek en sonunda ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki çok da önemli değil. Sen diyor dilediğini yap Saide. Yap yapacağını. Çünkü hiç hoşlanmadığın cehennem seni mutlaka bulacaktır. Allahu Ekber. Nasıl bir tavır ya? Ketmetmek yok. Bakın takvaca duruşunu aradan 1500-1400 sene geçmiş anlatıyoruz. Tefsirul Furkan'a misafir ediyoruz. Allah'ın laneti nere? Muttaki olmak nere? Rabbim bizleri onlardan olmayı nasip etsin. Rabbim ayetlerini hakkıyla anlamayı ve istifade edebilmeyi nasip ve müessir kılsın. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.